Yeah. Ukwa fukara kama uwezi kwa kiburi. Maskini jeuri ni msemo tusuweke kwenye kiri. Wanamme kwa tajiri ni kama demo kwa mzuri. Demo kwa kwa kwenye kio wapi ya simu tafta diri. Hela zilali so kilala wewe tuna zina kase kutengezwa zikungoje wa mke mkuu. Mina make money mchana na make money usiku. Ile kwa tai ya kwa jinzi mine ngiza mkwanja baba. Ngiza mkwanja na juwa na nagiza totoro. Mwenze mkusona zipagwa misi na nazo mgogoro. Begi mgongoni na ramani kama mzungu. Kablo ya fika lipo nshoko hama next move. Pesa ni rock miniro wana wa long time ago. Hamwezi kutuachia mishono jeli bocho na form. Mikuki mepotea faras wanarudu wenye wano. Wapanda kwa tuopenda wanaomba wafufuliwe. Usipige makofi tachoka mikono tauma plus utamiss nyingine. Nani juwa na nisikia. Usipige makofi tachoka mikono tauma plus utamiss nyingine. Nani juwa na nisikia. Punchlines inafuatana. Nani juwa na nisikia. Punchlines inaongozana. Nani juwa na nisikia. Punchlines imekandana. Nani juwa na nisikia. So usipige makofi tachoka mikono tauma. Ina kera kujua majibu na watu awalizi kitu. Wana jua siya tujua ila kanavyo vyote kutu. Maisha ni kama bao ila hayandiki kwa chali. Siwezi kupa sila zote nkikupa pwangu zmebaki. Hini limited edition na mission kabla kudanja. Ya kwanza kwa na mkwanja na ya pili kwa na mkwanja. Na mweka mungu kwanza dunia na shindwa ni gunja. Nusu aramu nusu alali upande shena upande ninja. Kila boss ya na boss wake kama mionge na mionge wake. Mola alikupa punje na punje kawa pengine. Hakutaka unye nyaswe walo unye nyaswe waswaki. Alichokupa mbia kunipa ni jetu tutumie sosu. Kipata nusu ina mana umekosa nusu. Na tuseme na yompoki ya umasanja we haikusu. Nisikuwa kwanza ya maisha yangu alobati. Hivi na piotaka yende huu imbo ni manuscript. Usipige makofi tachoka mikono tauma plus utamiss nyingine. Nani juwa na nisikia. Usipige makofi tachoka mikono tauma plus utamiss nyingine. Nani juwa na nisikia. Punchlines inafuatana. Nani juwa na nisikia. Punchlines inaongozana. Nani juwa na nisikia. Punchlines imekandana. Nani juwa na nisikia. So usipige makofi tachoka mikono tauma. Unanijua unanisikia. Unanijua unanisikia. Sina mjadala na ujinga, sina nafasi kuweka. Unasonga, sina muda, mbis nasogea zafika. Sipunguziki mimi, kape za supermarket. Tuna uzito tofauti kama washuka na blanket. Naisafisha sabuni ndo inisafisha mongoni. Sosi ninyoshe kidole, weni mchafu zaidi ya mili. Wenzako hawaomba unashukuru, wanapenda ulichopata. Pa samaki upewe nyoka, ombo upewe usichotaka. Usipige makofi, utachoka mikono, itauma plus utamiss nyingine. Unanijua unanisikia. Usipige makofi, utachoka mikono, itauma plus utamiss nyingine. Of course, that boy wanted fake.